kambo yako kamwa. Baninga tika na yebisa boyoka. Sanza oyo, sanza ya sika, sanza ya malo chance. Tika na yebisa boyoka. Nakende kikoye kola na poto, lelo yombula sambo. Nakangi motema, nazongi. Sempo sayamboka natika mwakala. Namekite na bima, na yoki. Bakopele langa. Makila epanzani suki pe telemi. Nakomi solo pelele loko nalinga. Mama, ejenise ya mwana. Sako kamanga soki kana banda musala. Akila epanzani soki mpetelemi. Nakomi solo pelele loko nalinga. Mama, ejenise ya mwana. Sako kamanga soki kana banda musala. Ah, ejeni wa motema. Ejeni wa mabanzo tika lelo tobanana. Ah, mama na koloba ata obenani na kolanda. Ah, ejeni wa motema. Ejeni wa mabanzo tika lelo tobanana. Ata obenani na kolanda.